1000 produktów w jeszcze niższych cenach, a przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosyjską flotę cieni będą wspólnie zwalczać Polska i Dania. Więcej o tym opowie już za chwilę nasz reporter. Jest szansa na uniknięcie eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale MSZ odradza wyjazdy w ten region świata. Nie żyje profesor Jadwiga Staniszkis. Znana socjolożka, miała 81 lat. Polska i Dania chcą wspólnie zwalczać rosyjską flotę cieni. Chodzi o tankowce, które Moskwa wykorzystuje, by pomimo sankcji dostarczać ropę na zachód. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w kancelarii premiera. Karolu, jak dokładnie działa flota cieni? Tankowce mają ukrytych właścicieli, często nie spełniają norm i brakuje im odpowiednich zezwoleń. Jako że nie jest to oficjalnie flota rosyjska, to docierają do Europy mimo sankcji. Choć dla wszystkich jest jasne, skąd ropa tak naprawdę pochodzi. W ocenie Donalda Tuska to nie tylko zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, ale też dla środowiska. To są stare statki, często zardzewiałe, nie spełniające podstawowych norm. To musi być europejska decyzja, więc komisja będzie tu przydatna. Ale żeby zatrzymać tę flotę de facto nielegalnych transportów. Premier Danii Mette Frederiksen zaznaczyła w Warszawie, że odpowiednie działania wobec floty cieni powinna podjąć Komisja Europejska. Być może krokiem naprzód może być zwrócenie się do Komisji, by wydała krajom członkowskim rekomendacje, jak mają reagować w takich sytuacjach. Władze Finlandii szacują, że przez Zatokę Fińską każdego tygodnia przepływa około 70 okrętów z rosyjskiej floty cieni. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. Jest szansa na uniknięcie eskalacji na Bliskim Wschodzie, powiedział rzecznik resortu dyplomacji. Paweł Wroński podkreślił jednak, że po irańskim ataku na Izrael w mocy pozostają ostrzeżenia przed podróżą na Bliski Wschód. Ci, którzy tam nie muszą jechać, proszę bardzo, w imieniu również polskich służb konsularnych, aby tam się nie udawali. Jest nadzieja, jest szansa na to, ażeby nie doszło do dalszej eskalacji w regionie. W momencie, kiedy rozpoczął się atak Iranu na Izrael, Polska, jak inne kraje, wyraziła nadzieję, że nie dojdzie do eskalacji. Paweł Wroński dodał, że w Izraelu przywracany jest ruch lotniczy i Polacy chcący wrócić do kraju będą mieli taką możliwość po zmianie rezerwacji biletów. LOT wznowił połączenia do Tel Awiwu i Bejrutu, poinformował na portalu X rzecznik prasowy przewoźnika. Pierwszy rejs dziś o 23.10. Krzysztof Moczulski dodał, że w razie potrzeby mogą być uruchomione dodatkowe loty. Była silna, odważna, zadziorna i błyskotliwa. Tak Jadwigę Staniszkis wspomina historyk profesor Andrzej Paczkowski. Profesor Jadwiga Staniszkis, wybitna socjolożka i politolożka, zmarła w wieku 81 lat. W rozmowie z Polskim Radiem profesor Paczkowski powiedział, że była mocno zaangażowana w dyskurs o czasie przełomu 89 roku. Ona była uczestnikiem tej wielkiej debaty, która się w Polsce toczyła na temat upadku komunizmu, na temat transformacji. Była bardzo elokwentna, świetnie przygotowana. To wszystko, że tak powiem, ułatwiało jej funkcjonowanie w środowisku i respekt, z którym się cieszyła. Ja myślę, że niektóre osoby ze środowiska się po prostu bały konfrontacji z nią. W obszarze zainteresowań Jadwigi Staniszkis były też kwestie socjrealizmu, postkomunizmu i globalizacji. Była wykładowczynią Uniwersytetu Warszawskiego. W Nowym Jorku trwa proces byłego prezydenta Donalda Trumpa. Jest on oskarżony o fałszowanie dokumentów finansowych w związku ze sprawą pieniędzy, które miał przekazać aktorce filmów dla dorosłych w zamian za milczenie. Donald Trump jest pierwszym byłym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, który stanął przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości pod zarzutem karnym. Prokurator okręgowy na Manhattanie oskarżył Donalda Trumpa w ubiegłym roku o 34 przestępstwa związane z fałszowaniem dokumentacji biznesowej. Nie przyznał się do winy i zaprzeczył całej sprawie. Trump podkreślił, że wszystko jest tradycyjnym polowaniem na czarownicę i politycznym spektaklem. Takiego czegoś nigdy nie było. Każdy prawnik powiedział, że ta sprawa to nonsens, to atak na Amerykę i dlatego jestem bardzo dumny, że tu jestem. To atak na nasz kraj, a ten kraj upada zarządzany przez niekompetentnych, sipskich ludzi zamieszanych w tę sprawę. To po prostu atak na politycznego pracownika. Jestem zaszczycony, że mogę tutaj być, mówił Donald Trump. Trwa wybór ławy przysięgłych. Będzie to grupa złożona z 12 nowojorczyków i 6 zastępców. Kandydaci zostaną zweryfikowani za pomocą pytań, które mogą sygnalizować poglądy polityczne. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać, a na północy, zachodzie i w centrum kraju zagrzmieć. Wysoko w górach spadnie śnieg. Na termometrach 1 stopień na północy, około 5 w centrum, 10 na Podkarpaciu. Wieczorem na krańcach północno-wschodnich możliwe przygruntowe przymrozki. Nad morzem i w górach silny wiatr. Jutro sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, miejscami deszcz i burze, zwłaszcza na północy i zachodzie. Na termometrach od 5 stopni na wybrzeżu do 13 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Anna Dudzińska, witam Państwa. I to jest dla mnie taki bardzo szczególny moment, także z powodu pytania, które będę próbowała tutaj dzisiaj nam zadawać. Dlaczego reportaż nie może mieć zasznurowanych ust? W poniedziałkowe wieczory będę się z Państwem spotykała, by zadawać pytania najważniejsze, wspólne słuchanie reportaży radiowych, a potem będziemy rozmawiać z ich autorami, autorkami, z ekspertami, ale przede wszystkim z Państwem, ze słuchaczami, na to bardzo liczę, którzy nie uciekają od namysłu i otwarci są na perspektywę innego. Jednak, żeby coś się zaczęło, warto pożegnać to, co w jakiś sposób już się skończyło. W ciągu ostatnich lat z trójkowej anteny zniknęło wiele głosów. Są wśród nich także autorki znanych reportaży. Nazwiska i głosy, które doskonale Państwo znacie, ale przede wszystkim niezwykła reporterska wrażliwość i uważność, bez której żadna ważna opowieść po prostu nie mogłaby powstać. No i co, bardzo się cieszę. To było trudne dla mnie wygłoszenie tych zdań, ale bardzo się cieszę, że jesteście. Hania Bogoryja-Zakrzewska, Katarzyna Błaszczyk-Torba, podcastera i reportera. Witam bardzo serdecznie. Witamy, cześć. Cześć. I Agnieszka Szwajgier, Radio 357. I już za chwilę zaprezentujemy Państwu to, co dla nas najważniejsze, czyli tak naprawdę reportaż, żeby pokazać, co znikało i co było zasznurowane i dlaczego. Ale chciałabym, żebyście mi odpowiedziały i określiły dokładnie taki moment, w którym musiałyście sobie powiedzieć dość. To znaczy, kochamy to radio, to miejsce, mówienie do ludzi, rozmawianie przede wszystkim z ludźmi, ale jednak ta bezgraniczna miłość ma pewne ograniczenia. Dla Hani to było 31 lat. Trudne do uwierzenia. Kaśka 15 w Polskim Radiu. Agnieszka 4. Przypomnijcie sobie ten moment, proszę cię, Haniu, może od ciebie, kiedy ty powiedziałaś, że już więcej nie zniesiesz. Oczywiście to narastało, tak? Pierwszy raz pamiętam, prawie załamanie nerwowe przeżyłam, kiedy rozpadała się trójka na Myśliwieckiej, czyli to, do czego dążyłam przez całe życie, bycie tutaj. Niekoniecznie w ogóle w programie trzecim, ale w tym budynku, żeby tutaj być, żeby tworzyć te reportaże i nagle widzę, że to jest zdewastowane w sposób okrutny. To było bardzo duże pęknięcie. Wtedy chciałam odejść, ale pomyślałam sobie, zostały mi 2 lata do emerytury, się wygłupiać. Zostanę. Natomiast decyzję podjęłam w ułamku sekundy po spotkaniu z szefem, redakcji reportażu, który nastał nam, Mirosławem Rogalskim. To był taki policzek wymierzony wobec zespołu, bo długo zabiegaliśmy o to, żeby pojawił się jakiś szef po Irenie Piłatowskiej. Pisaliśmy pisma, skargi, że tak nie może być. Do różnych miejsc, do ministerstwa, do Krajowej Rady. Oczywiście nikt nam nie odpowiedział i nagle dostajemy skompromitowanego całkowicie Mirosława Rogalskiego. Czyli który dyrektor nie chciał... w teczce. Tak, dyrektor w teczce został szefem studia. I najpierw nie chciał się z nami spotkać, to była pandemia, więc, znaczy to było po pandemii, tak? Tutaj ludzie z Trójki się spotykali w ogrodzie przecież, a on z zespołem nie chciał się spotkać, bo się chyba nas bał. I poszłam na spotkanie z nim, tam jeszcze będę o tym mówiła właśnie, których tematów nie chciał. Wróciłam do domu i zobaczyłam maila, którego wysłał do mojego męża. Niby mnie to nie powinno obchodzić, ale przeczytałam go. Do męża musimy wyjaśnić, Adam Bogoryja Zakrzewski. Tak, który znał się osobiście przez wiele lat z Mirosławem Rogalskim, więc byli po imieniu i ten biedny się wił i pisał: szanowny panie redaktorze Adamie, bo nie mógł znieść tego, że byli kiedyś znajomymi. I tam w tym mailu było, żeby Adam wytłumaczył, dlaczego jak jeździł na granicę, notabene z Agnieszką Szwajgier. Dobry wieczór. To był tam 5 dni, a później wrócił jeszcze po nagrania. Mhm. Wyjaśnij mi to, szanowny problemy, panie redaktorze. Zamiast w którą tak. stronę ma zmierzać redakcja, jak reportaż powinien być zbudowany. Ja sobie pomyślałam, ja mam z takim człowiekiem pracować? Ja nie, w ogóle nie ma takiej możliwości. Myślę, to że to jest... był tylko początek czegoś, co was tak naprawdę czekało, prawda? I to jest w tym wszystkim. Znaczy ja to przeczułam, że tak prawdopodobnie będzie, ale to u mnie się przelało. Powiedziałam, ja nigdy nie miałam nad sobą głupiego szefa. I nie będę miała. I to był ten moment, kiedy pozdrawiamy szefowo studia dokumentu i reportażu. Kasiu, jak to było u ciebie? Czy pamiętasz ten taki moment? Bo ta sytuacja, pytam was o to również dlatego, że my byśmy chyba zadawały swoim bohaterom takie pytania, prawda? Jak to się stało, że w którymś momencie dochodzi do takiej kumulacji, że człowiek jest w stanie rzucić wszystko, że człowiek jest w stanie rzucić ukochaną robotę, zaryzykować tak naprawdę swoje bezpieczeństwo finansowe. I no po prostu musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce tutaj pracować, czy nie. U mnie to też był proces, dlatego że moje dwie audycje leżały już na półce, jak ja odeszłam. Zaraz jednej z nich posłuchamy. Także byłam pewnie w innej sytuacji. Natomiast na pewno to narastało. Ja pamiętam właśnie, kiedy dowiedziałam się, że jednak audycja Dziewczyna w hidżabie nie pójdzie na antenę, to był dla mnie szok, ponieważ za chwilę jej posłuchamy i usłyszą państwo, że w tej audycji nie ma nic. No nie ma nic, ale jest bardzo dużo. No właśnie, o to chodzi, że właśnie w niej jest bardzo dużo i dlatego ją wybrałam, tego pułkownika. Tak, to wybrałam. To był pułkownik, nie pamiętam, przez 2 lata. Agnieszka, ty będziesz pamiętała, bo Agnieszka jest tą osobą, dzięki której ta audycja poszła w Trójce i tak naprawdę dzisiaj będziemy słuchali audycji archiwalnej, bo był tutaj taki moment, że Kuba Strzyczkowski został dyrektorem. I w czasie tego krótkiego Festiwalu Wolności udało się wypuścić. Ja byłam wydawczynią i właśnie wtedy postanowiłam tutaj powziąć za punkt honoru te wszystkie audycje, żeby ujrzały światło dzienne i wtedy właśnie Kasi reportaż zabrzmiał w popołudniówce. Tak, ja nie pamiętam, czy z pracy odchodziłam wcześniej, czy później, przepraszam, bo nie pamiętam, po prostu mnie się to wszystko zlało, jak to było, ale od tego się zaczęło, od tej pierwszej audycji, która była na cenzurowanym. Ja pamiętam, że to była bardzo specyficzna sytuacja wtedy, dlatego że jakoś albo to było przed wyjazdem na IFC, czyli na International Feature Conference, to jest taka duża konferencja dla reportażystów radiowych. Pojechałam wówczas do Irlandii. Ja byłam reprezentantką w ogóle Polskiego Radia, musiałam tam jeździć. I już wiedziałam, że ta audycja leży na półce i już wiedziałam, że to z takich powodów leży na półce, tak? Że opowiada po prostu... I zastanawiasz się, co masz mówić kolegom z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Wiednia na przykład? Ale ja im powiedziałam prawdę i oni w nią nie uwierzyli wtedy. Tak jak myślę też sobie, że ta nasza audycja jest również dlatego, że wielu też naszych słuchaczy może nie wierzyć, bo oni tutaj nie byli od środka. To tak nie wygląda czasem, prawda? A jednak no, takie rzeczy się zdarzały. Agnieszko, jak to było z tobą? Pamiętasz? Idziesz drogą i mówisz, no nie, to już dość. Przed audycją powiedziałaś, że nie będziemy wracać do tych emocji, a jednak... Tak, wiesz co, pamiętam ten moment dosyć dobrze, bo to rzeczywiście było po powrocie moim i Adama z podróży po granicy polsko-niemieckiej. I my wtedy zrobiliśmy taki reportaż o kobietach, które nie chcą mieć dzieci, ale też pojawiały się tam wątki dotyczące podziemia aborcyjnego w Polsce, kobiet, które szukały lekarzy. Ten reportaż Trójka tak. Zresztą niedawno przypominała. Tak, ja pamiętam tę rozmowę. Nie przypominała, przepraszam, puściła pierwszy raz. Tak, masz rację. Pierwszy raz. I ja pamiętam rozmowę ze wspomnianym redaktorem naczelnym wtedy, panem Rogalskim, z którym to pierwsze moje spotkanie i ostatnie właściwie było. I myślę, że do tego stopnia wyparłam te emocje, że dziś nie pamiętałam po 4 latach pracy w Trójce, gdzie jest toaleta, więc musiałam jej szukać tutaj na korytarzu. Natomiast później to się wiązało z takimi emocjami, bo ten reportaż pan Rogalski no, skomentował bardzo, bardzo ostro, że on się właściwie do niczego nie nadaje, że jest nieemisyjny. Żadnych konkretów. Dla mnie to był szok, no bo warsztatowo tam nie było nic do zarzucenia. Moja historia była prosta. Ja nie wiem, na ile bym miała siłę, bo ja tak bardzo kochałam Trójkę i reportaż, że nie wiem, na ile bym miała siłę odejść. Pewnie bym to zrobiła. Natomiast los, jakaś siła wyższa sprawiła, że ja tego samego dnia miałam wypadek na motocyklu. Nie powinnam była wsiadać. Wiem to dziś, wtedy tego nie wiedziałam. To były tak silne emocje, że ja po prostu wsiadłam na motocykl i no i nie wyhamowałam w odpowiednim momencie. Wjechałam w samochód. I skończyło się tym, że przez kolejne 3 miesiące nie chodziłam. Więc mogę powiedzieć, że już później w studiu reportażu i dokumentu nie było żadnego mojego reportażu, bo byłam na tak zwanym L4. Ciężko to przeżyłam, natomiast los mnie wyjął z tej rzeczywistości, czy tego chciałam, czy nie. I później pojawili się koledzy z Radia 357. No i to już jest zupełnie inna historia. Tak, taki jest też tytuł. Ja tak się zastanawiam... I zastanawiałam dosyć długo, dlaczego ja tak bardzo instynktownie, widzisz, ty mówisz tu o jakiejś sile, która sprawiła to, co sprawiła, coś bardzo niedobrego. Dlaczego ja chciałam was tak tutaj zebrać? Dlaczego ta opowieść, być może nawet dla państwa brzmi, że my teraz, nie wiem, narzekamy, może coś wspominamy, ale ja głęboko wierzę, że są takie rzeczy, o których trochę no nie wolno zapominać. A może jeszcze inaczej, może przypomnieć je sobie raz, a potem zapomnieć. Ja chciałam wam po prostu podziękować. Chciałam wam podziękować za wszystkie historie, którymi nakarmiłyście i antenę Trójki, i antenę Polskiego Radia, za te opowieści, za tych ludzi, których tu przez całe lata przyprowadzałyście, bo myślę, że tego dziękuję, po prostu w ogóle nie usłyszałyście. I to jest dla mnie bardzo ważne, to dziękuję jest skierowane nie tylko do was, które tutaj są w studiu, ale i do Agnieszki Walewicz, i do Olgi Mickiewicz, i do Eweliny Karpacz-Oboładze, do tych wszystkich osób, które no, w jakiś sposób zostały zmuszone, żeby odejść. I no, Agnieszka, myślałam, że tutaj się z nami będzie dzisiaj też w jakiś sposób rozmawiać i przynajmniej na chwileczkę do nas przyjdzie, ale jeśli nie przyszła, to na pewno nas słucha. Agnieszka Walewicz, której z nami tutaj dzisiaj nie ma, napisała tak. Nie jesteśmy tak atrakcyjni jak Trójka. Nie klikamy w się, więc o naszym losie nie rozpisywały się portale. A jednak czy komuś się podoba, czy nie, dziedzina, którą się zajmowałyśmy, jest częścią dziedzictwa kulturowego, jakie pozostanie w archiwach Polskiego Radia. Przez rok walczyliśmy o normalność. Nie udało się. I teraz mamy taki moment, że musimy wszystkie razem być może trzymać bardzo mocno kciuki, żeby to się udało. I ja naprawdę gorąco w to wierzę. Bo wierzę w moc opowieści i moc tego, że rzeczywistość nie jest biało-czarna. Bo chcę bardzo mocno, żeby to wybrzmiało. To nie jest tak, że ktoś, kto został tutaj, to jest gorszy, był w lepszej sytuacji, a teraz jest w gorszej. No nie, ta nasza rzeczywistość to jest naprawdę tak, jak my malujemy w tych reportażach, prawda? Haniu, nie jest tak, że ona jest po prostu tak bardzo złożona, że trudno to tak wszystko oceniać. No to jest jasne, że tak jest. Ja bym w ten sposób nie oceniała. Co mogę powiedzieć? No, ja doskonale rozumiałam osoby, które tutaj zostały i miałam nadzieję, że gdybym ja została, też będę jakoś oceniana. Ważne, żeby nie brać w tym jakiegoś takiego udziału aktywnego, jak na przykład nasz wspomniany Mirosław Rogalski. Każdy jest oceniany tak naprawdę za swój własny wkład, prawda? Tak. Za swoją rzecz, którą wypuścił na antenę, za każdą właśnie opowieść i historię, którą przedstawił. No to dobrze, to o tych historiach. Posłuchajmy reportażu Kasi Błaszczyk, który został zatrzymany przed premierą, jak już wiemy, a potem w tym krótkim okienku wolności udało się go wyemitować z bardzo szczególną zresztą zapowiedzią, to się wtedy udało i ja postanowiłam ją tutaj zachować. Reportaż w Trójce. Reportaż, który za chwilę Państwo usłyszą, to tak zwany pułkownik. Został nagrany i miał być nadany w marcu 2019 roku. Jednak ówczesne kierownictwo Trójki nie dopuściło go do emisji. Nie pomogło nawet odwołanie się redaktor naczelnej studia reportażu i dokumentu do prezesa Polskiego Radia. Dlaczego? To pozostawiamy Państwa ocenie. Łet pochodzi z Arabii Saudyjskiej i przyjechała tutaj studiować medycynę. Polskie studia medyczne są bardzo dobrze postrzegane w jej kraju. Jednak życie Arabki w Polsce nie jest proste. Zapraszamy na reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Dziewczyna w hijabie. Przed przyjazdem do Polski dużo podróżowałam. So my thoughts were... Poland is one of the most amazing countries. Everyone's speaking English and everyone is so nice to me. That's what I had in my mind. Wyobrażałam sobie, że Polska to jeden z najbardziej fantastycznych krajów. Myślałam, że wszyscy mówią tutaj po angielsku i będą dla mnie mili. But when I came here, it was the opposite. Kiedy przyjechałam, wszystko było odwrotnie. Płacze Anglia, płacze Francja, tak się kończy tolerancja. My nie chcemy tu islamu, terrorystów, muzułmanów. I was sitting on the hotel room with my brother and at the beginning my... Siedziałam w pokoju hotelowym z bratem i ojcem, bo na początku ojciec też był ze mną. A protest on the street. And the process was against foreigners in Olsztyn. Wtedy usłyszeliśmy jakiś protest na ulicy. To był protest przeciwko obcokrajowcom w Olsztynie. Manifestantów widziałam z okna. Krzyczeli, że nie chcą obcych. I was telling my dad, okay, let's just go home. I don't want to study medicine anymore. I want to feel safe. Powiedziałam do taty, że chcę wracać do domu. Nie chcę wcale studiować tej medycyny. Jedyne co chcę, to czuć się bezpiecznie. But he kept telling me that the situation will be okay and we're here for you and we're supporting you and your brother. Tata zaczął mi tłumaczyć, że przecież są tutaj z bratem, by mnie wspierać. That was the first time I have to live. To był pierwszy raz, kiedy żyłam poza Arabią Saudyjską. Nie mieszkałam w Warszawie, a w mniejszym mieście, w Olsztynie. Nikt nie mówił po angielsku. Codziennie chodziłam do szkoły z bratem. Wszyscy się na nas gapili. To było 6-7 lat temu, kiedy właściwie w tym kraju nie spotykało się kobiet w hijabach. Almost no hijabi girl was here in the country. We have this kind of condition. Warunkiem przyjazdu na stypendium, które płaci nasz rząd, jest to, że powinien z nami przyjechać mężczyzna jako opiekun. And he was studying with me and he graduated last year. Mój brat też tutaj skończył studia, stomatologię. Jednak on studiował na innym uniwersytecie, w Łodzi. Na początku chciałam studiować w Irlandii i nawet się tam zakwalifikowałam. Potem okazało się, że przyjmą mnie również w Polsce. Pamiętam ten moment. Otworzyłam przeglądarkę Google. Zobaczyłam, że Polska leży między Niemcami a Rosją, że naprawdę istnieje taki kraj. Lekarze wykształceni w Polsce mają w moim kraju świetną reputację. Zdecydowałam się na Polskę, bo chciałam zdobyć jak najwięcej wiedzy i być jak najlepszym lekarzem. I teraz powiem szczerze, że kiedy wracam do domu i rozmawiam z innymi studentami medycyny, czuję, że wiem o wiele więcej niż oni. Jestem z tego taka dumna. Polska dała mi bardzo dużo. W sobotę po południu, przed wejściem głównym na dworzec centralny w Warszawie, Łed razem z innymi młodymi ludźmi, ubranymi w żółte kamizelki z napisem No Hate, bez nienawiści, rozdaje jedzenie. Dobre, bardzo dobre. No, też z mięsem, z groszkiem, z fasolą. Ci ludzie tutaj są w obcym kraju, mają zupełnie inne zwyczaje, inne obyczaje. Inaczej podchodzą do nas. My też do nich inaczej. Czasami nie ma tej tolerancji, nie ma tego zrozumienia. Rozumie pani, tak? Ja na przykład bym zamiast tego jedzenia, które oni mają i dla nich to jest dobre, bo ja na przykład jadłem przez 3 dni to jedzenie i powiem szczerze, że smakuje niesamowicie. Ale to jakby oni zrobili zupę taką normalną, z mięsiwem, z tym wszystkim, to tutaj by było jeszcze więcej ludzi. Za to, co robią, że w ogóle dają serce, to dla nich jest dużo serca od nas, od tych, którzy pomagają ludziom. Ja jestem 16 lat na ulicy. Każdy sobota jesteśmy, aby pomagać bezdomnym ludzi. Bardzo lubią tutaj być w Polsce, lubią być w Warszawie. Chcieli po prostu dać coś od siebie, pokazać się, wyjść do ludzi. Wielu z nich czuje się tutaj samotnych, tak, bo przyjechali samodzielnie na studia, przyjechali niektórzy do pracy i to jest taka płaszczyzna, na której możemy się spotkać i pomimo tego wszystkiego, a co jest różne między nami, to pobyć razem ze sobą, porobić fajne rzeczy, no i oni wszyscy chcą po prostu pomagać. I my tu postujemy nasze eventy na Facebooku, że jesteśmy w sobotę w takim czasie. Każdy, kto chętny i ma czas, zapraszam. Są różne narodowości, pani, są polski i wietnamski i tutaj są nasi oczywiście Hindusi. Za Saudi Arabia jest tam pani Wade, Saudi Arabia. Przyszłam tutaj, bo chciałam się dowiedzieć, co to znaczy pomagać ludziom, a potem już nie mogłam przestać. Jako studentka medycyny niby też pomagam ludziom, ale to nie jest tak, że daję coś człowiekowi i od razu widzę rezultat. A tutaj tak właśnie jest. Mogę zbliżyć się do tych osób, mimo bariery językowej. Zresztą rozumiem polski i coś tam nawet potrafię powiedzieć. W Warszawie wszyscy mówią do mnie po angielsku, bo odbierają mnie jako obcokrajowca. Polskiego używam tylko, kiedy idę do małego sklepu, kiedy jestem naprawdę zmuszona. Proszę pokój ziemniaki, albo proszę jedna ziemniaki. Ludzie w Warszawie są bardziej otwarci, akceptują obcych. Zresztą właśnie to było jednym z powodów, dla których zdawałam na Uniwersytet Medyczny w Warszawie. By mieszkać w stolicy, mój ojciec pozwolił mi podróżować samej, ponieważ mój brat studiował i skończył stomatologię w Łodzi. I to jest okej dla mojej rodziny. Wiedzą, że mogą mi ufać. Moja mama była nauczycielką. Pracowała, bo uważała, że kobieta powinna mieć wykształcenie i coś z nim robić. Nie chciała być zależna od ojca. Chciała mieć własną pracę, pensję, a w razie czego móc się nami opiekować sama. I tak nas wszystkich wychowała. Jest najsilniejszą kobietą, jaką znam. W Arabii Saudyjskiej kobieta nie powinna sama wracać z pracy do domu. Niemal każda rodzina posiada własnego kierowcę, bo do zeszłego roku kobiety nie mogły same prowadzić samochodów. Kierowcy wozili je do szkoły, meczetów, wszędzie, gdzie chciały pójść. Kiedy byliśmy mali, nasza rodzina nie miała swojego kierowcy. Dla taty to było bardzo trudne, by przerywać pracę i jechać po mamę do szkoły. Dlatego mama wracała sama. Zdarzali się mężczyźni, którzy podjeżdżali do niej samochodem bardzo blisko, próbowali ją śledzić. Niektórzy ją zaczepiali, inni wyzywali. Odpowiadała im wtedy, żeby lepiej jechali do domu, albo ignorowała. W końcu przyzwyczaili się, że ona sama wraca do domu z pracy i przestali ją zaczepiać. Mój ojciec był z niej dumny. Ożenił się z silną kobietą. Nie dotykamy, nie dotykamy. Proszę pana, nie dotykamy. Nigdy. Bez zgody nie dotykamy. Ten mężczyzna cały czas za mną idzie. To bezdomny. Przed chwilą go poznałam. Mówił, że był w Anglii i bardzo lubi arabskie dziewczyny. Nawet jeśli jest bezdomny, to byłoby niegrzeczne zupełnie go ignorować. Porozmawiałam z nim trochę, by dowiedzieć się, czego chce. We both like volunteering. She's a doctor. She has very good heart to help. Oboje lubimy wolontariat. Ona jest lekarzem i chce pomagać. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, ona to zrobi. Nigdy się nie cofa. She never takes step back. No, she don't want to do such things. And it's really strong thing for such a woman who is from a different country. Tym bardziej, że jest kobietą pochodzącą z zupełnie innej kultury. But I saw one lady was following her and she. Kiedyś widziałam, jak szła za nią kobieta. Przeklinała Łed. Łed mówiła: okej, trudno. No, ona jest starsza, lepiej nic jej nie powiem. Uśmiechnęła się tylko do niej. Tak to jest. Kiedy ktoś cię tu przeklina, ty musisz się uśmiechnąć. Posłać dobrą energię dla kogoś, kto jest dla ciebie niedobry. To najczęściej robi Łez. Most of the time when I go back to home around 11, because I spend most of my time just studying. Wracam do domu około 23, ponieważ większość czasu spędzam ucząc się w bibliotece. Najgorzej jest w piątki. To początek weekendu. Prawie wszyscy pijani. Ludzie w autobusie próbują mnie dotykać. Wielu mówi do mnie: do domu, arabusko. Czasem myślą, że jestem z Indii, więc mówią: do domu, ciapata. Kilka koleżanek zdjęło z głów hijaby. Już nie ma tych problemów. Jednak dla mnie jest to coś tak intymnego i ważnego, wiem, że czułabym się niekomfortowo bez nakrycia głowy. Możesz mnie nazwać radykalną muzułmanką, ale tak wybieram. I don't feel I belong anywhere. Honestly, czuję, że nigdzie nie przynależę. Whenever I go back home every summer, I don't feel like. Co roku na wakacje wracam do Arabii Saudyjskiej i wiem, że jestem inna. Różnię się od nich. Tak samo jest tutaj. Próbuję właśnie znaleźć miejsce, gdzie będę pasowała. Na razie wydaje mi się, że mogą to być Stany Zjednoczone. Ale nie jestem tego pewna. Trzeba czasu, by dowiedzieć się, gdzie czujesz się najbardziej komfortowo. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk, Dziewczyna w hidżabie. I pięknie Patrycjusz Wyżga zaistniał nam na antenie Trójki. Ja nie mogę się oderwać od jednego kontekstu. Posłuchaliśmy rzeczywiście reportażu, który przez pewien czas był pułkownikiem. I no, jest to kontekst blisko wschodni. To znaczy spotykasz dziewczynę, bohaterkę, która pochodzi z kraju absolutnie niedemokratycznego, kraju opresyjnego. Ona opowiada, jeszcze to wszystko dzieje się w czasie, kiedy nawet kobiety nie mogły jeździć samochodami. To się później zmieniło, prawda? Nie mogły prowadzić auta. Tak. I ona teraz przyjeżdża do tej wspaniałej Europy. Nie dosyć, że to różne rzeczy ją tam spotykają w tym raju, to jeszcze do tego wszystkiego na samym końcu jej mówisz, że ta audycja została zatrzymana i w Polskim Radiu nie może być wyemitowana. I możesz mi powiedzieć, co ona powiedziała? powiedziała okej. To znaczy myślę, znaczy, że... jest przyzwyczajona do tego. Ona jest przyzwyczajona, tak. Tam że, po prostu nikt nie nagrywa takich audycji. Więc... Że tak, że to nie było dla niej. No, ja jej to przedstawiłam w taki... Bardzo szczerze jej powiedziałam, że audycja została zatrzymana, że została zatrzymana dlatego, że ja się nie zgodziłam na wycięcie demonstracji, ponieważ padła taka propozycja. Łukasz Kurz, ówczesny, nie wiem, szef pasma chyba, zapraszamy do Trójki, postawił mi warunek, że albo wytnę te demonstracje i audycja pójdzie, albo audycja zostanie zatrzymana. Ja powiedziałam, że ja nie wytnę tej demonstracji, bo ona dobrze ilustruje to, co się dzieje. Takie hasła mogliśmy wówczas usłyszeć na wielu polskich ulicach. Myślę, że możemy do dzisiaj usłyszeć na wielu polskich ulicach. I dla mnie ten fragment był ważny. Później Irena Piłatowska poszła wyżej i rozmawiała nawet z samym wówczas szefowa studia reportażu i dokumentu. Rozmawiała z prezesem. Ja nie pamiętam już, kto był wtedy prezesem. Na pewno nie pani Kamińska, ktoś wcześniej. Przepraszam, nie pamiętam tylko. Może Stanisław, ale nie, nic się jakby nie zmieniło, tak? Nie dało się tej decyzji cofnąć. Absolutnie, ponieważ to był pan. Pan prezes stwierdził, że my bijemy w warszawskie autobusy nocne. Mm-hmm. Tak. Zostawmy tutaj taką dłuższą pauzę, żeby pokazać absurd tej sytuacji. Media publiczne moim zdaniem są między innymi po to, żeby wskazywać pewne newralgiczne sytuacje. Na pewno tak jest, że no, nasz kraj w niektórych aspektach potrafi wspaniale przyjmować, nie wiem, przybyszy z Ukrainy, ale z drugiej strony zdarzają się też rzeczy, które są niepokojące i trudne. Czy mamy o tym w ogóle nie mówić? Mamy zamilknąć, mamy nie zwracać uwagi na te niepokojące rzeczy, a mówić tylko o wszystkim, co jest dobre? No, to jest właśnie takie pytanie dla mnie, które cały czas przynajmniej w moim myśleniu o mediach publicznych się pojawia i jakby to zasznurowywanie tego reportażu, prawda? Tak jak w naszym pytaniu. Dlaczego reportaż nie może być mieć zasznurowanych ust, jest właśnie no, po to, żebyśmy my pokazywały halo, ale tu się dzieje coś niedobrego. Prawda? Myślę, że dlatego dzisiaj jesteśmy poza polskim radiem, tak? Że dlatego przez te lata byłyśmy poza, Aniu. Że, no, my z Hanią tworzymy torbę reportera i podcastera. Agnieszka też odeszła do 357, sama również odeszłaś, no, i wróciłaś, prawda? Tak. Dlatego wróciłam także dlatego, że wierzę. Tak sobie myślę też, że reportaż jest no, próbą wniknięcia w rzeczywistość, której czasem nie rozumiemy. Chcielibyśmy ją wyjaśniać. Ta rzeczywistość często nie poddaje się właśnie łatwym ocenom i wymyka tym czarno-białym podziałom. Dlatego to jest tak ważne, bo to nie są dwie minutki, to nie jest wiadomość, informacja, która powinna być bezstronna. No ale nie jest tak w życiu, że ktoś jest cały czas bardzo dobry albo cały czas zły, prawda? Tak jak mówiłyśmy, ta rzeczywistość nie jest czarno-biała i chciałabym was zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo oprócz cenzury w tym radiu pojawiła się jeszcze autocenzura. Prawda? To znaczy my sami zaczynaliśmy myśleć o tym, co można na antenie wyemitować, a czy nie. Hania, masz takie... Nie, no oczywiście, że tak. Przecież musiałabym skłamać, żeby powiedzieć, że nie. Tego w zasadzie nie trzeba było mówić, bo oglądając telewizję, co mówią politycy, tych, za którymi akurat ja nie przepadałam, wiedziałam, jakie oni mają poglądy. To wiedziałam, że tak jak na przykład dawniej w ciągu jednego roku zdarzyło mi się, że zrobiłam reportaż na zupełnie mi obcy temat o oblubienicy Jezusa, czyli osobie głęboko wierzącej. Nikt mi nie kazał zrobić tego reportażu. Ja zrobiłam z własnej ciekawości, ponieważ nie rozumiem czegoś takiego, więc chciałam zrozumieć, się dowiedzieć. A chyba 2 miesiące później... Bez żadnego kłopotu został wyemitowany drugi mój reportaż o parze lesbijek, które wychowywały dziecko wspólnie. Urodził im zaprzyjaźniony gej to dziecko. I nie było żadnego problemu, nikt w ogóle nie zapytał, nie oceniał. Liczyło się tylko to, czy ja dobrze opowiedziałam tę historię. I później, kiedy... Prawdę, prawda? Z zupełnie dwóch skrajnych... Tak, oczywiście. Bo przecież światów. Można by było powiedzieć, że nie wiem, że tego pierwszego, tak? Nie ma. Nie ma, tylko ten drugi. Jak zamkniemy oczy, to nie ma. To były dwa tak skrajne tematy i oba tutaj zostały bez problemu przyjęte. I w ogóle nie było dyskusji nad tematem. Była dyskusja nad tym, jak zostało to opowiedziane. No i teraz słysząc te hasła polityków, ja wiedziałam, że no co, pójdę nagrać jeszcze, na przykład gdybym chciała nagrać jeszcze raz taką parę. No przecież to w ogóle wiadomo było, że nie ma co i nie będę walić głową w mur. Natomiast mimo wszystko się okazało, że ja nie potrafię przewidzieć tego, czego nie należy robić, bo wszędzie widziano, że jest coś źle. Z tym Mirosławem Rogalskim, jak się spotkałam i zaproponowałam mu temat... Jak nas słucha, to nie ma lekkiego wieczoru, od razu powiedzmy. Trudno, należy mu się... Ty, Aniu, kiedyś mi powiedziałaś o adwokatce zwierząt. Ja mu to zgłosiłam, że chciałabym jechać i pokazać, jak ona ratuje zwierzęta. Nie, ten temat nie. Nie, bo to takie smutne, pani redaktor. Nie. No przecież wiedziałam, o co chodzi, bo nigdy nie mówiono czegoś takiego, że nie, bo wie pani, nie chcemy pokazywać, że ktoś został skrzywdzony albo że system nie działa, tylko się mówiło nie, bo to smutny temat, nie, bo pani źle zrobiła audycję. No i słysząc to, wiesz, no robi się jakaś tam autocenzura. Hania, też dotknęłaś ważnej rzeczy w ogóle co do samego gatunku, jakim jest reportaż, który myślę, że jak tu wszystkie siedzimy, to uważamy, że jest takim królem, królową wszelkiej rzeczy, że reportaż przynajmniej jest, tej radiowej. Tak, reportaż jest po to, żeby pokazać losy danego człowieka. Oczywiście zawsze chcemy, żeby to było coś większego, szerszego. Natomiast wrócę do audycji o kobietach, które nie chciały mieć dzieci. To nie jest w tym reportażu pytanie mieć dzieci czy nie mieć. To zupełnie tutaj odbiegamy. Myślimy wtedy o publicystyce, o dyskusji. Reportaż rzeczywiście ma skłaniać do dyskusji, do pytań, ale tak jak wspomniała Hania, raz to będzie historia kobiet, które nie chcą mieć dzieci, a za tydzień, za dwa będzie to historia szczęśliwej, wielodzietnej rodziny, która też ma swoje problemy, swoje dylematy. Dlatego mam wrażenie, że to się często bierze z niezrozumienia, bo reportaż, ja nie wiem, czy waszym zdaniem reportaż jest obiektywny, no on pokazuje kawałek rzeczywistości. On przypomina, ja lubię to Agnieszka Czyżewska, że KME mówi o tym, że reportaż przypomina, że człowiek jest ważny i to jest jego zadanie, a nie odpowiedzenie na pytanie, czyja droga jest lepsza. My nie mamy prawa na to pytanie odpowiadać. I to tak naprawdę dotyczy każdego człowieka, o każdym, różnych ludzi, o różnych bardzo światopoglądach, bo my po prostu jesteśmy różni. No to dobrze, posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu akurat w tym wypadku reportażu. To będzie kopalnia przedmiotów Eweliny Karpacz-Oboładze i w tym wypadku naprawdę zastanawiam się, co mogło sprawić, że gdzieś on znalazł się na tej półce wśród reportaży i materiałów niepuszczonych w Polskim Radiu. 51. Kartą czy gotówką? Kartą zapłacę. Piękną marynarkę ze Szwajcarii, made in Switzerland, koszulkę sportową, jak trzeba by na siłkę pójść i koszulkę... Tak, na imprezę, ładno. Jakby też trzeba było pójść. Czyli na wszystkie okazje pan się tutaj ubrał? Jest tak, że w takich sklepach można na wszystkie okazje i kupić kieliszeczki i koszulkę na imprezę i zestaw do herbaty, jak trzeba by z mamą posiedzieć przy herbacie, także można tam w różne dziedziny tutaj uderzyć. Ostatni raz jak byłem, to żeśmy się tutaj na Sylwestra w kilka osób ubrali w sceniczne stroje, więc warto. Jesteśmy w sklepie kopalni. Sklep prowadzi fundacja. Jest to sklep charytatywny, który działa na zasadzie darów. Jak ktoś ma jakieś niepotrzebne w domu rzeczy, które już są po prostu zbędne, ale są w dobrym stanie, czy to jest odzież, gospodarstwo domowe, nieduże meble, czy jakieś tam inne rzeczy, może je do nas przynieść. Część z tych rzeczy, może z 10% zostaje na sklepie, tutaj wywieszana jest, natomiast reszta jest pakowana po prostu, segregowana do worków i potem jest to odbierane. Część wywozimy my, część odbiera od nas taki pan charytatywnie. On należy do grupy Krewscy Legioniści. Oni potem po prostu to rozwożą. Zbierają jak mogą i naprawdę czapki z głów to robią chłopaki w wolnym czasie. Kosztem też rodziny swojej. No bo sami tak naprawdę nie dalibyśmy rady. No nie, absolutnie. Bez nich byśmy nie dali rady. Przepraszam najmocniej. Zobaczę. 25 koleżanka mi mówiła. Może być? Nie. A ile może być? Na razie nie. Myślałam, że tańsze. A połowę? Ja wybrałam taką bluzkę z grubej bawełny i po metce widać, że jest ona vintage, czyli ma swoje lata. Jest bardzo porządna, ma piękny krój, którego się nie spotka już w żadnych współczesnych sklepach. A czy to, że to jest sklep charytatywny, ma dla was znaczenie? Tak. Dla mnie ma bardzo duże znaczenie. Mieszkałam trochę w Wielkiej Brytanii i tam trochę takich charity shopów jest, o wiele więcej niż w Polsce, więc jak się dowiedziałam, że w Warszawie jest, bardzo się ucieszyłam, że też w Polsce można do takiego sklepu pójść i kupić i coś zrobić dobrego dla siebie, dla innych. Pomagam. Dziękuję, to mega ciężki. Proszę. A z daleka pani to niesie? Och, jeszcze się zgubiłam. Ojejcie. Dzień dobry. Szukamy. Ja po prostu nie znam okolicy. Tak, no nie. Byłam tam i przeszłam tak naokoło. Pani, trzeba było przed wami. Ale jestem, od udało metra się. Pani idzie? Szklankę no. Wody, do widzenia? Nie. Na pewno? Na pewno, już jakby. Poproszę plecaczek, schodzę sobie zjąć. Torby do zwrotu będą? Tak, poprosiłabym. Dobrze. Co pani przyniosła? Sporo książek, jeszcze mam bardzo w plecaku. Bardzo fajnie, bo... Słuchajcie, panie, powiem wam ciekawostkę. Wbrew pozorom to, co się słyszy, książki nam sprzedają się najlepiej. Przychodzą ludzie, kupują bez względu na wiek. Wspaniale książki się sprzedają. Jeszcze mam trochę biżuterii. Dobrze. Sama też ją robiłam, trochę tak? Dostałam. Także różne świetnie. Rzeczy. Pracowałem właśnie w budownictwie. Renowację mebli robiłem. No, wieloma rzeczami się zajmowałem. Ja lubię wyzwania. Także a głównie to tak. Zbieractwo bardzo lubię. Wszystko kolekcjonuję od noży myśliwskich przez fajki. Mam takiego diabła, że on mi mówi, że wszystko mi jest potrzebne i na pewno będę się źle czuł, jak nie będę tego miał. Nie mamy dzieci. Coś z tym trzeba zrobić. No kolekcjonowanie no, tego wszystkiego no to już jest bez sensu. No, no po co to i komu to przekazać, co potem ktoś wyrzuci w kontenery i tyle będzie z tego, prawda? A też chęć pomocy i zobaczenia tego, jak to jest. No my sobie też troszkę inaczej wyobrażaliśmy, że system inaczej troszkę działa, że większe wsparcie jest i większa jest koordynacja tych ruchów między instytucjami, nawet takimi domami dziecka, czy domami samotnej matki, czy innymi instytucjami. Okazuje się, że to jest, tak powiem kolokwialnie, wolna amerykanka, każdy sobie i to nas boli. Teraz już drugi rok staramy się zbudować taką grupę ludzi, którzy będą po prostu się wspierać nawzajem i instytucji, żeby sobie pomagać i dużo łatwiej nam się będzie żyło. Jęgę. No i dobra, dalej książki. A tu mam jeszcze kwiat szklany. O, wspaniały. Kwiat szklany jest. Bardzo ciekawy. No u mnie to leżało, może komuś się właśnie przyda. Świetnie. I zaraz pani pokażę, jak to u nas tutaj wygląda. Stefciu, chodź. Cześć, Robaczko. Stefan jest żółwiem. Żółwiem jest chińskim, wodno-lądowym, a w ogóle to jest najwspanialszy, najprzystojniejszy żółw w Warszawie. Jesteśmy przekonani o tym. No i... Szybki jak kubica. Tak, Robert by się zawstydził i jakby przyszedł. No słucha się, chodzi za mną jak pies. Został darowany. Tutaj mamy takie sąsiadki, przyniosły go. Oczywiście wcześniej się umówiły, że tak, chciały oddać. Byliśmy trochę w szoku, bo dopiero były nasze początki, a tutaj żywe zwierzę. No dobra, no to Agnieszka mi wspomniała, no mówię, dobra, zobaczymy, może znajdziemy mu jakiś dom. No bo tak przeważnie, jeżeli chodzi o żywe zwierzęta, to byśmy chcieli, żeby ten... No i Stefan po dwóch czy trzech dniach, no zobaczyliśmy, mówimy, nie. Stefan dostaje Wikti opierunek od fundacji, on jest tak sympatyczny, nie jesteśmy w stanie go nikomu oddać. Stefan to jest najfajniejsza rzecz, która nas spotkała, że przyszedł. Teraz po roku nie wyobrażam sobie pracy tutaj bez Stefana. Już chyba byśmy nie dali rady psychicznej. No ja podnoszę roletę, otwieram drzwi i pierwsze co to mówię, cześć Stefciu. Ten Stefan, no. Tak. Odzież, firanki, poście, książki, zabawki. Mamy nawet Lenina z 1948 roku w grafice. Dostaliśmy. Piłsudskiego na medalu. Tutaj mamy książeczki alfabetyczne. Ciężko mi było oddać te swoje rzeczy. Do PCK tego to też rozwalają, to wie pani, poniewiera się. A tutaj wiadomo, że pójdzie. Droga pani, może nawet możemy skontaktować, pani może to bezpośrednio przekazać. Wie pani, jak to działa mniej więcej w domach samotnych? Nic nie wiem. Droga pani, tam dziewczyny są przyjmowane do takiego domu. Wstrzymywane jest te 500+, prawda, które dostają i one tam mogą być do pół roku. próbujemy im przekazywać również garki, naczynia, bo im to też jest potrzebne. Po pół roku one muszą znaleźć sobie mieszkanie. Wtedy na start dostają to skumulowane 500, prawda? A, żeby miały... No, tak, no na ten start. I jak jest nadwyżka, to mogą sobie wziąć garnek, jakiś czajnik, jakiś talerz, prawda, na ten początek. A poza tym, no myślę, że nasza działalność, no dużo pomaga innym ludziom i dzięki temu ja się czuję dobrze i myślę, że wiele, wiele, wiele osób uszczęśliwiamy. Świnka jest, tak. A chcesz zobaczyć Stefanka? Wielbicielka żółwia Stefana. O, zobacz, kto przyszedł. Zobacz, Nelusia. Stefcio jest. Pamiętasz Stefcio? Tak. Jest w czym grzebać i jest dużo ciekawych rzeczy, naprawdę. Śmieję się do ciebie, Lala. Idziemy? No powiesz ładnie, do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. My do widzenia mówić będziemy za parę minut, ale na razie wychodzimy ze sklepu, o którym opowiadała Ewelina Karpacz-Oboładze. Zresztą miałam gdzieś tam przed oczyma film dokumentalny Lombard Łukasza Kowalskiego. I kiedy się tak zastanawiałam, dlaczego ten reportaż nie został puszczony, to sobie pomyślałam, że może z powodu tego żółwia, ale nie tak poważnie. To pewnie chodziło o krytykę źle działającego systemu pomocy kobietom. No i dlatego reportaż w Polskim Radiu w tamtym czasie nie mógł się ukazać. Dwie historie, które tutaj Państwu przedstawiłam, takie chciałabym, żeby były te nasze opowieści blisko ludzi, blisko codziennych problemów, jakichś rozterek. Słuchanie ludzi i ten taki specyficzny, intymny wgląd w osobiste wynurzenia to wielki dla nas tych opowiadaczek, opowiadaczy przywilej. Ale to jest też tak, że nasz rozmówca musi mieć do nas zaufanie, prawda? Ja mam nadzieję, że my to zaufanie gdzieś tam będziemy odzyskiwać. Miałyście także w czasie jeszcze pracy w Polskim Radiu przychodziłyście i mówicie, a nie, to z Polskim Radiem nie rozmawiam? Nie, ja nie miałam takiej sytuacji. Może dlatego, że ja bardzo szybko uciekłam, został mi urlop rodzicielski. I ja po prostu go wykorzystałam, a później już nie pojawiłam się na tym pierwszym zebraniu, o którym... Znaczy nie było zebranie, to było indywidualne spotkanie. Tak. Zebranie nie było nigdy. Ja przyszłam już z wypowiedzeniem na to spotkanie, dlatego że już wtedy całkiem dobrze działała Torba, czyli nasz blog i nasze teraz podcasty. Będziemy jeszcze opowiadać oczywiście, gdzie tam was prowadzą te drążki. Także po prostu stwierdziłam, że to jest taki moment, że chcę być na wolności. To była dobra decyzja, jak na tamten czas. Na pewno najlepsza, jaką mogłam podjąć. Hania się wahała, dlatego że myślała, że doczeka. Tak sobie wyobrażałam swoją przyszłość, ale ja nie miałam takiej sytuacji rzeczywiście, żeby ktoś mi odmówił, ale do dzisiaj pamiętam, że Ewelinie odmówiono i wtedy... No, muszę to znowu powiedzieć, niejaki Mirosław Rogalski zażądał, żeby od tych ludzi wzięła na piśmie to, że oni nie chcą występować w Polskim Radiu. No po prostu nigdy nie rozumiałam, do czego on prowadzi. Jego pomysły mnie zaskakiwały. Ja miałam sporo takich sytuacji, może dlatego, że pracowałam w newsach w redakcji Zapraszamy do Trójki. No i niestety tak, trzeba było często się mierzyć z tym, że goście mówili, że po prostu nie zgadzają się, nie przyjdą, nie chcą i to trzeba było wziąć na tak zwaną klatę. A teraz jak opowiadacie o tych nadziejach takich naszych, o tych decyzjach, to mam wrażenie, że to jest trochę tak jak w związku, wiesz, że przesuwasz te granice i mówisz sobie, dobrze, jak to się wydarzy, to już na pewno kończymy. I to się dzieje dobra, to może jeszcze spróbujemy to jak to, ale jak to się wydarzy, to już na pewno to się dzieje i wiesz, i człowiek jest w takim potrzasku. Ja przynajmniej tak się czułam. Tak, tak, masz rację, bo dziewczynę w hidżabie zatrzymano w roku 2019. Ja odeszłam w 2021 i można pytać mnie, dlaczego tak długo czekałam, dlaczego pozwoliłam, żeby kolejna audycja była pułkownikiem, bo ja miałam jeszcze jednego pułkownika, ale to jest tak, że wiesz, cały czas ja naprawdę kochałam tę robotę. W międzyczasie jeszcze akurat w 2019 roku wydawałyśmy książkę pod patronatem Trójki. Wszystko było gotowe. Książka była wydrukowana, a oni mi zatrzymują audycję. A to naprawdę był taki moment, że ja wiesz, nie wiedziałam, co robić. Ja mówię, Hania, no to jest jakaś przedziwna sytuacja, tak? My tutaj za chwilę mamy ruszyć z wielką promocją książki, która jest różowa, tak jak Trójka. Ma na sobie wielkie logo Trójki, a moja audycja jest pułkownikiem? Serio? W tej samej rozgłośni. Haniu, czy ty masz takie wrażenie, że jednak bardzo dużo, ja teraz w taki troszkę, no przepraszam was, że rzeczywiście w jakiś taki sposób kazam wam wrócić do tych wspomnień, że no te uczucia, ten czas, to myśmy już troszkę pozapominali, że te emocje odeszły. I dobrze. Ale z drugiej strony, czy można sobie pozwolić na taką zupełną niepamięć? Tak sobie przypominam audycję Eweliny Karpacz o Boładze, o cenzurze i tam na końcu Jerzy Sosnowski mówi, no cenzura to jest coś, co nigdy już nie może się zdarzyć, mówiąc o cenzurze w PRL-u. To była oczywiście inna cenzura, za nią się szło do więzienia, nie miejmy co do tego złudzeń, jednak nie próbujmy tego równoważyć. No ale jednak się zdarzyła, jednak wróciła. Znaczy, w moim przypadku to nie jest taka traumatyczna niepamięć, że ja nie chcę pamiętać, dlatego że to przywołuje bolesne wspomnienia. Nie, to już nie jest ten etap. Ja jednak byłam chyba 4 miesiące czy 5 na zwolnieniu lekarskim, tak, zanim podjęłam tą decyzję odejść, więc pewnie się tam trochę leczyłam. To jest coś innego. Ja nie chcę do tego wracać, bo to jest zamknięty rozdział, bo jestem szczęśliwa w tym świecie, który stworzyłyśmy z Kasią Błaszczyk. I tyle. Dzięki. No taka jest prawda zawodowo. Wspólny, że ja się świat, spełniam. Torba reportera i podcastera. No właśnie, to jest może taki moment na samym końcu, żebyście powiedziały, gdzie, w jakich miejscach zawodowo jesteście. Bardzo serdecznie pozdrawiamy państwa, którzy pięknie komentujecie te nasze dzisiejsze opowieści i zapewniamy, Agnieszka Szwajgier się tutaj nie zasiedzi na tym siedzonku obok mnie, na tym krześle, bo takie tam są różne obawy. Nie słuchajcie, jak tylko skończymy audycję, to wracam pilnie na Żoliborz do siebie, do Radia 357. Cieszę się, że mogę tu być, a teraz jak sobie wspominam o swoich emocjach, tak w głowie sobie to wszystko układam, to pamiętam, że jak ja decydowałam się na odejście i tak mówiłam, że ja tak tęsknię za tą Trójką i co tu robić, to pamiętam, że mój ówczesny partner powiedział, ale za czym ty tęsknisz? Przecież tych ludzi już tam nie ma. Tam już są tylko korytarze, ci ludzie są gdzie indziej. I oni byli właśnie w Radiu 357. Dlatego jest taki teraz piękny moment, że te korytarze tutaj, kiedy weszłam dzisiaj, przyznam szczerze, po raz pierwszy, po bardzo długiej przerwie, że one znowu zaczynają żyć. I to jest tak zupełnie niesamowity, wzruszający moment, że myślę, że no po prostu będzie miejsce i na wspaniałą Trójkę, i na Radio 357, i na torbę reportera i podcastera, że będziecie państwo podsłuchiwać tych historii w różnych miejscach. I najważniejsze dla mnie jest też, że mogłam was tutaj dzisiaj gościć i że można było w ogóle zrobić taki program. Nikt nie mówił, czego, co mówić albo czego nie mówić. To jest naprawdę świetne. Hanna Bogoryja-Zakrzewska, Katarzyna Błaszczyk, Agnieszka Szwagier i wszyscy autorzy mądrych radiowych opowieści. Będziemy się państwu bardzo gorąco przez cały czas polecać w różnych miejscach. No ale puszczam oko w Trójce. Bardzo szczególnie. Dobrego wieczoru. Anna Dudzińska. Audycję dzisiejszą realizował Krzysztof Sagan. Kłaniamy się państwu pięknie. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. Studio filmów rysunkowych składało się z nowoczesnej części nazywanej Oko i Starej Willi. W tej drugiej rezydował dyrektor Szyszka. Zgodził się spotkać z kotami, choć przecież była niedziela. W tym tygodniu Kocia Szajka i Zaginione bajki Agaty Romaniuk. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.